يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله تعالى من النار ومن غضب الجبار. ثم أما بعد ذلك إخوتي إبان الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار، كما نسأله جل وعلا أن يصلح لنا أعمالنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد ذلك، فإن عنوان محاضرتنا اليوم في هذه الأنسية المباركة يدور حول الثبات على الحق وأسبابه، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أرى مسيء جل بتد ببعض بهيد إن تندن قن دين الميدن يتدن الله سبحانه وتعالى يتورن دو حندي iman to dem moy mantore ndaw hande seedi den ko kanko to woni rewete do kaleede kam mo har ko dewal gongawal kala rewado mo na kanko dewal ngal ko ngal mere seedi den nelaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko kambe to woni nelaabe yottina diina de do mokke kala yottino baa mabbe ko yottin ko be addi ko wana yottin ketu ara seedi den kambe nelaado sallallahu alayhi wa sallam de yottina ni mokke den nelangal de totti holare den dela bani mofto de redu habe acci en e boowal hentingal laabungal jemma magal e nyalorma magal no fotater yaltata e ngal on boowal ngal nelaado acci mofto de nge mudum yaha e gongal go fina o Allah subhanahu wa ta'ala muye mudum halkare den toro Allah subhanahu wa ta'ala dandendu ara e toran dambe kambe nelaado sallallahu alayhi wa sallam kambe sahaba be mabbe e kalon arba ba mabbe hino e to nyentingol laawol mabbe hanyam de darangal dari nas'aluhu ta'ala an yaj'alana minhum dan taramu da wattatayen e ben eto tobe ka kongol e ka gollal e kala dillande de dillata nyanti gol nelaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam arande dum seddi ni salmina salmina ngo islam woni salmina ngo yinde aljanna ka der aljanna kongon ka woni salmina ngo juldo wonande sikko makko juldo woni do lantoro ya Allah subhanahu wa ta'ala be do tittinde ma yere makko nan e kisal makko ngal le barkeje makko le ne yurme le makko nan e do modo ara si tay do se yi le ngaw do ki ki le wada do barke ban Allah subhanahu wa ta'ala newnani en accita gol dande meden accita golleji meden accita yitteji meden taw ko jodo ndara no famitira amlintira ka do dina islam ara dan toro Allah subhanahu wa ta'ala wada ngi hirde den hirde wadirande sabu makko o wara golle den maretede ha nyande dargal o wada den sabu na to golle ngal janna dan la yite ara no hirde non ngodo ke kede subi den yewtere yowi tiinde wona inde sabu ha neddo on tabitay ka do dina gonga woni dina islam ko wadi non siya ke on ko dabira den enen ko yo en tabitu ha maye ngedo mudum wona yo en fuddo accite kono sitai wiida yewtere nen ko asbabu sabati ala alhaq ko sabuji wallito todi neddo on ha o wawa tabitude o do gonga dangande Allah subhanahu wa ta'ala fewtini kongole nelaado sallallahu alayhi wa sallam o wi wandema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka alyaqin rewjo mi mada ha nyande mayde are mada bi maana dewal kañum koye onke di rew Allah subahanahu wa taala haamayde ɗettitamo e muɗum dewal hippataka onke sina harawo maayu ma harawo feetu. Kono noon Allah subahanahu wa taala manti kadi ɓemɓe tawata siɓe jaɓi diina kamɓe tabita e dow makka o inni ɓe inna alladina qalu rabbuna allahu summa istaqamu o wi e aya goo tatanazzalu alayhim almalaikatu alla tahafu wala tahzanu o wi e aya goo inna alladina qalu rabbuna allahu summa istaqamu o wi fala khawfun alayhim wala hum yahzanun o wi ɓemɓe tawata ɓe jaɓi ɓirritade al ubudiyata lillahi taala makkindinanagol allahu subahanahu wa taala kanko tun ɓe jaɓi kadi tabitude ɗum ɗon ha ɓe ɗettita e muɗum ɓen no dewi malaika ɓen cippoto ɓe ñande pittali maɓɓe ɗettitete weltinira ɓe aljanna bi mana holna ɓe e natugol yiide. E aya goo wi kulol fawake ɓen no kulol fawake maɓɓe e ɓe hula ka ɓe fokkiti ton ɓe sunata ko kadi e ko ɓe arti kon. Ara ko wona noon Allah subahanahu wa taala yeyti ken ayeje ɗuɗuɗe asli on ko ɗaɓɓira ɗen ko tabitugol. Sahabajo goto arno ɗaɓɓirinelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam yo wasiyo ɓe bi mana yo nelaɗon wasiyo mo nelaɗon ɓe ma kadi mo qul amantu billahi summa istaqim yumi gondini Allah subahanahu wa taala si ɗum gasi tabita e dow ko wiɗa gondini kon. hara ko ɗum si suɓiɗen nde ɗo yewtere ɗen toroye Allah subahanahu wa taala moƴƴin battane meɗen moƴƴina alhaali meɗen danda en yiltagolle ka ɗo dina ko arti en mayde. ko adi noon ɓe wi fillama e abou hurayra radiallahu anhu wonde o wuuri ha takko ka o feƴƴintatawi o nawi moƴƴe ñande o feƴƴintata yimɓe no takko makko ɗon ino jeyano duwa mo wino o wi allahumma inni a'udu bika an azniya aw artakiba kabiratan min kaba'iri dunub joɗi ɓe ɗon ɓen wi malaka ya aba hurayra kayfa tasalu haha du'a ko honno torota sifa ɗum ɗo a renta ka fewdiɗa ɗon a wondi e nelaɗo ɓe lintanimo ɗon golleji makko ɗuɗuɗi o inni wo way hakum fa kayfa amanu wa iblis hayyun o wi joni mi torikema dandande mi waɗata zina ɗo e gurna ganda lannude mi torikema ya dandam mi faggitade bakkati jano sahaɓɓe ɓe mana joɗinoɓe ɗon ɓe wi abou hurayra an kadi a hana torade ɗum ɗo ko adi noon a wondi e nelaɗo a gollani nelaɗo a fillike makuji nelaɗo a waɗi a waɗite a nawyi ɓe lintanimo ɗon ko ɗuuɗi o inni wo onon o famali ko woni kon ko honno min mi hoolorto maayugol e dow islam iblisa kañum mayalihimo wuuri. ko tippude ɗiɗo kon wuɗi suɓirɗen ndeɗo yewterel allallahu taala an yajalaha sababan aw sababan li sabatina ala alhaq o wi fa inna hajata almuslim alyawm li asbabi sabati ala addin waltamassuki bihi azimatan jiddan liintishari alfitan wa qillati annasir wa gurbati addin wa min tilka alasbab ma yali o inni wo neɗɗo on ko mari haaju kon hande julɗo on ko mari haaju e sabuji wallitotoɗimo ha o wawa tabitude ka ɗo dina oɗo qur'ana e sunna o jogito ɗum ha timma o wi ɗiɗo sabuji himo hato jinne ɗum ɗo ko moolana ko waɗi noon fitnaji ɗin sakitike e tagore nde moƴƴa e aduna on ballo wallitotoɗo ɗiɗo no yaltire e muɗum ɗuuɗi moƴƴi mana fanɗi moƴƴa dina kam woni tugaranke hakkude yimɓe ɓen ko ɗuuɗi wonon e ɗiɗo ɗi suɓi ɗen wonay ɗi sabu neɗɗon tabita ka ɗo dina islam bi aunillahi taala wa bi tawfiqihi ko ɗi sappo. o wi awalan aranun ɗum e nder ɗin sappo al iqbalu ala alqur'ani alazim hifdan wa tilawatan wa amalan fa huwa hablullahi almatin wa siratuhu almustaqim man tamassaka bihi asamahu llah wa man arada anhu dalla wa ghawa akhbara taala anna alghayata allati min ajliha anzala hadha alqur'an mufarraqan hiya tathbit qala taala wa qala alladhina kafaru lawla nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida kadalika linusabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila o wi aranun ɗum e ɗiɗo sappo ɗi tawata ɗi wonay sabu neɗɗo on tabita e ka ɗo dina gonga ko huccitugol neɗɗo on fewta e alqur'anul karim eto hunyonde eto jangande rewtonde eto gollitira ko woni kon e mayde ɗum ɗo ni sabu mawɗo on. o wi alqur'ana ko nden woni ɓoggol jomi meɗen ngol o wi wa'tasimu bihablillahi jami'a ko qur'ana on kadoni lawol jomi men gol o wi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi ko qur'ana kadoni lawol makko gol o wi kala jogetido alqur'ana on jomi men danday mo fitinaaje den danday mo rutagol e dina e rutagol ga e dina kala non durnido ga e qur'an hara udditani hore makko damal majjere e damal bewgol o wi jomen tabaaraka wa ta'ala o humpiti wondema ko tippinire alqur'ana on taywana jumlatan wahidan dari na tamande ko ayeje ayeje woni ardude tay don hino serti wo illa mudum e sabu mudum on ko sabu hande wona sabu tabitugol julbe ben e dow dinaka jomen o wi hasrabbe wi ide ko hanno beedo qur'anaare tippine e dow beedo e dow odo nelaado hara ko tamande wotere nde arata hara na tippo hande seeda tippo jango seeda jomen o wi kono mi tippinirta alqur'ana on hara ko sendiniraaɗo fiyo mi tabintinir alqur'ana on ɓernde maɗa nden o wi men jannima alqur'ana hakkirde e jangugol o wi ko ɗum ɗo ni sabu arano wallitotoɗo julɗo janguɓi mana tabitugol e dow gonga ko ma neɗɗo on heɓa ñal e nder ñallal ngal ko jangata e nder alqur'an hayso ko juse u goto alal aqal ko ɓuuri fandude wo ko waɗi noon si on kedi welsinaaki e artugol jangga e alqur'ana on ko heewi kon o rewa e aayeje ɗe tawata si tawno wona o janngoo ma rewtotooɗo haqqille makko artatano e ko ɗen noon wolta kon wona sabu siko fokkitunooɗo yiltoo siko darinooɗo ɓeyda yaarde yeeso ɗum ɗo hino jeya e konata sabu jama on e konata sabu jama on tabita e dow goonga on o wi saaniyan ɗin mum ɗum e ko wonta sabu ha neɗɗo on tabita e dow oɗo goonga al imanu billah wal amalu salih qala taala yuthabbitu llahu alladina amanu bilqawli lthabiti fi lhayati ddunya wa fi lakhira wa yudillu llahu lzalimin wa yafalu llahu ma yasha o wi ɗin mum ɗum e ɗiɗo sabuji wonaydi sabu ha neɗɗo on tabita e dow oɗo goonga ko jaɓugol mo taw gondingol allahu subhanahu wa taala hara ko imanan yastalzimu al inqiyadu wal khudu'u wal khushu'u lillahi jalla wa ala hara ko gonɗinal ngal tawata ngal waɗɗinay neɗɗo on yankinagol e ɗoworgol e ɗoftagol allahu subhanahu wa taala e ko wiyata kon o wiyen e aya alqur'an himo tabintinna dey ɓen gonɗinɓe e konngol goonga ngol ɓe jogitingol won kalima shahadatayni e bi mana ka gurdan aduna ko wana noon kadi o tabintinirtaɓe ka kaburu siɓe landede kono noon himo majjina tooñeɓe salotoɓe jaɓude goonga ɓen joni men o wi himo waɗa kala ko o faala wala qatada to oɗo karama kojo mufassir molanaɗo o wi amma alhayati dduniya fa yuslituhum aw fa yuthabbituhum bilkhayri wal amali salih wa fi l akhirati ay fi l qabre o inni wo qatada wi amma kaduna ɗo joni men ko tabintirtaɓe ko newnan golɓe ɓe wawa gollude golle moƴƴe ɗen amma si tawi kaka lahara ko fande ko fanda ɗo kaka kaburu kono noon ɗen gandi gollal moƴƴal allahu subahanahu wa taala wi wa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna o wi fasan yassiruhu lil yusra jaka waɗugol moƴƴere ko si allahu subahanahu wa taala muyanima de ko ɗum si neɗɗo yii hoore mum e dillalngol e dogalngol e yanganagol goonga hara yo famude allahu subahanahu wa taala darimo guite yurmede sortimo hakkude ɗuɗuɓe jonnimo goonga kono noon ɗum ɗo koko karama ko jom wi ɗo al iman ko ɗum woni asas kulli shey in fi ddine kala mo ala ɗum ɗo haray o wawata nafude hay foto o nafata hoore makko o nafata islam o nafata julɓe ko waɗi noon sen darti al iman billah si ɗum ɗo naati e ɓernde neɗɗo ko honɗum ɗum jonnata mo te kadi sahabaɓe mo wiyeteɗo jundub ibni abdillah radiallahu anhu wii kunna nu'ta al iman qabla al qur'an o wi kunna nata'allam al iman qabla al qur'an thumma ta'allamna al qur'an fazdadna imanan jundube ibni abdillah o wi minen de nelaɗo nela e amen nelaɗo ko atti min jannude ko al iman billah ha ɓerɗe amen nden heewi ɗum on say noon qur'ana ari ɓawɗon min jangi ɗum qur'ana on ɓeydi men iman ko ɗum si karama koɓe ɓe wii neɗɗo ko fuɗɗote noddirede siko majjuɗo ko iman billah بإني وإذا أردت أن تغير سلوك الناس من هذا إلى ذاك بدون أن توقظ الإيمان في قلوبهم به فكأنما تحرث في الماء. بإني وفي أفلام صنزر الحاليين ببين إتبع بونئهم نبب مؤيرنك ko alda e heedin tingol gondinan gal ka berde mabbe be holo Allah subhanahu wa ta'ala wo de do golle ma harene way wa won do remude e der ndiya be ngandi do hay goto tanjino ta ko wi gol mo jafi awi e der ndiyan o tawe don ko awi ko nafi o tetta ko nyami do idan ko atte te wade be julbe ben e bi mana e yimbe ben fo ko awete mabbe awwal shay'in ko al iman billah ko non sen narti Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu ko fuddi noddirde don jilbe ban ko debbe Madina Makka hari ko iman billah wana awede ka berde mabbe ha heewi be yehi Madina tawi don sabite ka der berde watti be noddirde bismil iman o yamira be jaba hada be akka ko do sendarte den wal iman billahi ta'ala idza dakhala al qalba yas bima na yasna'u bil mu'jizat bima na yasna'u al mu'jizat wala ka wateji hauni di e neddo mo dum nate berne mum o benni do darbi misal artiren do seeda fi en faamu iman billahi ko gollata be wi sen dari sahratu fir'aun debe e kam mabbe yahabe guluji temedde be ari fi habugol annabi musa e annabi harun liba ko be jokki kon e jama on hino moobi hino darude be wi bayri be hewti ko be arti landade a inna lana ajran in kunna nahnu alghalibin be wi ene fir'aun sime foli musa e wondude makko ben harayno dem mari njoddi ko yobata men kama an fir'auna wi wa innakum idhal laminal muqarrabin njoddi ko mi yobata on kon wana njoddi jawdi ko mi wattu gollon ka jawdi ndin heboto don ngande fulbe fuuta ben be wi okku golma nyande wo lingi ko buri dum ko hollu golma ka lingi ngi heboyto ton ngasa nyande go ya heba didi o do wi ko yobata be ko wattu golbe kallamu be ona lambe karama ko be ndewi ndare sahratu fir'aun be ari bimbi tay ko be arbe da bugol jawdi aduna annabi musa alayhi salam woli kongol gotol no sheikh ahmad khalid ibn usaymin be makirino wo annabi musa ko atti udditirde yawterne hakkune mabbe ko wiugol be waylakum la tafsaru ala allahi kadiban fayusitakum bi adab wa qad khaba man iftara o wi ngol do kongol woni natija wolu gongol fatanaza'u amrahum baynahum wa farru najwa wo bayri dari harbe fofi be fotti gollitirgol milongon darto annabi musa wiibe haray halkare wodani on lette wodani on rente wata on fefina wolon ya allah subhanahu wa ta'ala ko o wawla o halkira on lette den o hubintina on de o mulangon soppu modon kala do darti do joomi mum ha o halkimo haray o perdi aduna ila har be wi bayda nda musa woni gol do kongol kongol do kongol dillini decision ji mabbe len ka der berde mabbe ha wo be mabbe woni sabu yelti tay golle den fudaka ko non se joomi mo wi fatanaza o amrahum bayna wa asarru najwa be suudi kadi ko be woni podo dirde ko e yi be do bimbi abdullah ibn abbas wi asbahu sahara wa amsu barara wa sahar fir'aun be wetuno bimbi ko be bilede de hiri kikire ko be digande Allah subhanahu wa ta'ala yan be shahid ko wano non kar sen narti ashabul ukhdud be do yimbe gawi be tawta o yalando asuno do gawi wi kala gondin do bi rabbil ghulam ko ukete do kaleri ta kala gondin dal malik ko dado be do yimbe bayri iman billah nati ka der berde mabbe be wakkili no seppugol ha ukko e nder yite mayda kalima shahadatayni mo be jogi on hara be yiltorta ɓawo fifale gurna ganduɗa ala ko puusi ɓeɗo sina iman billah ko ɗum si ɓe wi no jeeya konta sabu tabbitugol neɗɗo e dow kaɗo dina al iman billah kono noon si tawi en darti kadi sahabaɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ayiyayno woɓɓe mabɓe hino juula toro allah subhanahu wa ta'ala ndi jihaadi ndi mi woni yaltude ɗo mi yaha mi waɗoya si ndi laaɓan ma joomi wata artiran ka ɓe nguri an ɗettitan to ɗum ɗo ko iman billah sabu hannde jama on ko ɓuri hulde yaltude acca ko ɓe nguure muɗum nden kamɓe ko ɓe ɓurno yiɗude yaaɓe acca ko ɓe nguure maɓɓe nden ko sen ndiɗi ko al iman billah holagol ko allah subahanahu wa ta'ala jogii kon ko ɗum sen darti wano mus'abu ibnu umayr radiallahu anhu en yi'i ko yangani Islam, o yalti e galle maral, e galle patron yagal, e nene mardo yidu dodum, o jokki nelado, o wakili silfade, o wakili yangade, ha nyande o wali o may Uhud. Be wi nelado ngari dari e hore makko tayhi mo wadi wanare, nde o haddi nden ko wotere. Nelado be maki wade kasange makko on ko haddi kon, be dette ko haddi kon be wade kasange on tayhi be suddimo be bumi hore nden koyde nden yaltay. Si hore nden koyde bumama hore nden yaltay. Nelado be maki bumire wudere nden hore nden dette on hulo bumiron koyde den surrommo. Be maki odo ko gorko yeeyudo aduna muɗum on soodi lahara Allah subhanahu wa ta'ala jabanimo. Tenen sen jangi ngurna Mus'ab ibn Umair en yi'i ko honto o jeyano ko honto o yalti. Nene makko no jeyano ɓurɓe jogade jawdi makka, nene makko hino jeyano ɓurɓe mo yiɗude e nder makka, himo jeyano ɓiɓɓe wuraɓe yiɗede e toppitede e nder makka. Kono ɓayri iman billahi naatika ɓernde makko aduna fo yalte ɓernde makko, o wakkili jokkude nelaɗo o yondino kala ko tawata iwra e juuɗe nene makko ara e makko e morɗe moƴƴere. Kono noon sen yi kadi Sohaybu Rumi nde o iwi ka makko Rome, o ari makka o ɗaɓɓi jawdi ha o heɓi da'awa nelaɗo yettimo jaɓi Islam, ɓayri o fokkiti ferugol iwa makka yaha Madina. Yimɓe makka ɓen jokkitimo wi Sohaybu hiɗa andi ka iwɗa ka mon arɗa makka ɗo haari ala hayfo, kakamen ɗo faggitiɗa ndi jawdi ndi jogiɗa fo, a faala immade ɗo jokka Muhammadu yamboɗa jawdi ndin, ɓen wo ɗum ɗon wonata. Ko ya suɓo joɗagol ɗo wonda e jawdi ndin, ma ɗum jonnita min jawdi ndi faggiɗa kamen ni yaha ka yaɗa ɗo. O inni si tawi mi ɗetti jawdi andin mi jonni on ndi foppu mayri, on accitaylan mi tawoya nelaɗo, ɓe wi hi, o wi ɗette jawdi andin ndi foppu mayri accitomi. Ɓe jaɓi jawdi makko ni, o jonni ɓe ndi, o yalti o yewo tawo e nelaɗo Madina. O hewto e Madina tun nelaɗon ɓe maki rabihat tijara, geygu ma ngon mi mana tonike ko ayo oɗo honno Sohaybu. Allah subhanahu wa ta'ala tippine Sohaybu Rumi aya, wa minan nasi man yashiri nafsahu ibtigha'a mardatillah. O wi hino jeeya e yimɓe ɓen ɓe tawata ɗettay ɓe pittali muɗum e jawle muɗum fo sottoro fi yo heɓu ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗe maɓɓe. Haray sen darti oɗo kalima al iman billah, ko ɗo woni asasu kulli khayr. Kala heɓuɗo ɗum ɗo fi makko newoto, ko ɗum ɗo newinanta neɗɗon wakkilagol dewe ɗen, ko ɗum ɗo newinanta neɗɗon pottagol harmuɗi ɗin, ko ɗum ɗo fanɗinta e dow makko ko satti kon, ko angal ɗum ɗo sattinta e dow makko ko newi kon. Hareɗen toroye Allah subhanahu wa ta'ala arkisu en ko koyete al iman billahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala o wi e aya goo, hara ɓeɗo ɓe jaɓuno gollitirde komi innunoɓe kon ɓe terti addugol goɗɗum goo, ko ɗum ɓurayno moƴƴude maɓɓe mi tabintinnayno ɓe ko ɓe faala kon woni kaɗo dina gonga. Nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hino jeyano e ko ɓe andira gollal dewal siɓi suɓike ngal ɓe ɗettingal, ɓe duumoto e dow maggal ɓe waɗatangal wonde ɓe accangal wonde. Idan hino jeeya e ko wonata sabu ha neɗɗon tabita e dow gonga on, almudawamatu ala sa'at, hara wona waɗugol hunde hande accande janggo. ɓeni wo kana ahabbu ala amali ila llahi ta'ala adwamuhu wa in qalla. nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki ino jeeya ko ɓura yiɗede golleji ɗin fo ka maɓɓe kamɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam, ko noon kadi ɓura yiɗirede ka allahu subahanahu wa ta'ala gollal ngal fuɗɗiɗa haysi ngal ɗuuɗa duumo e maggal siko dewal wata waɗu wonde acca wonde. ko ɗum so ɓenni wohino jeeya ko wallitoto kadi julɗon wawgol duumagol mo e tottugol sunnaji ɗin si fuutikemo o yoɓaɗi. saabu so andi si fuutikemo o yoɓay ko heewi ko mo jaɓata fuutomo. ino jeeya ko wallata neɗɗo duumagol e sunanuji ɗin yoɓu golɗi si tawi ɗi fuutorike nganto, saabu ɗen gandi ɗum ɗon no tabitenelaɗon alayhi salatu wassalam. o wi tammun ɗum e ɗiɗo asbabu sabat alal haq, o wi ko tadabburu qisasi l anbiya'i wa dirasatiha litta'assi wal amal, wa dalilu ala dhalika qawluhu ta'ala wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi l haq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin, suratu hud. o wi fal ayatu tanzilu litusabbita fu'ada an nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam وأفئدة المؤمنين معه مثل قصة إبراهيم وموسى ومؤمن آل فرعون وغيرها وإن وهنا جاءك وانت سبحانه أن تبت إدوغونا تسكى قلمه واتنا حكيل إساجي أن باب يوتو ببين حكو دماء بيين بماء ببين إنغرن لنجي ماء بدين إجانجر قل إفين ينكين قل سب الله سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ويوني إساجي ين بماء يوتو ببين tafaku yaji mola nadi wonande kala jogido hakkil o wi onki li jangira dido wondu der taska gol fiyo waaw gol litirde sede mudu jomme mo wi ya suratu hud be dangi to do mara gesaji yimbe mo dibe yawtu be benela be ben dum ko tawata meden tabintinira dum bernde mala wondi ari e mara den der do deftere kon ko tawata ko waaju mola nangu ko jantore kadi ko nafi toray dum ko nafi torta wonande gondimbe be bi mana ko ko julbe be wato nafi torta re der alquran o wi de do aya jahino tippo fi tabente go berne ne laa ne ngala hi salatu wassalam e bernde julbe be wondu de ne laa sifa isa annabi ibrahim se jangi do sera ye hawnidi e isa annabi musa e ye hun hawnidi e isa mu'min ali fir'aun e yi on ko honno yewtude fir'aun e yimbe mudum wano annabi ibrahim e yi kabereudi e yimbe mabbe haka Allah subhanahu wa ta'ala yewti en suratu baqara lam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk ila akhir al-ayat dewi sabu koni ha annabi ibrahima o do munazara dogi hakkunde mabbe numrud bun kan'an wa bena numrud bun kan'an ko wonde mako hege tippino e zamanu mabbe kabe wonnoto iraq tawi lamɗon yon zaman ko weteɗo numrud bun kanaan se tawno o nodditike al uluhiya wa rububiya wi ko kanko jeyi yimɓe ɓen ko kanko hana rewede heege waɗi o nodditi yimɓe ɓen ka makko inni mo kala yo addu ko jogi ka waɗa ñamete o waɗana ɗum ñamete ko ñamoya ko adi noon ko kanko woni arkisowo jama gondini ɗum rondi ɗettu bagage e mum ari hino etane arɗo wo haray heyɗintiname kadi gondinal muɗum ko lamɗon gondinɗa o waɗane ɓewi annabi ibrahima kadi ɗetti sasahum muɗum ari rangi ka ranga toon hino habbi ha turmu yona jonne geɓal muɗum ɓe hewti kamɓe ɓe jarriba ɓe landa tum ɓe maaki min on dey rabbi alladi yuhyi wa yumit joomi an wona dey oɗo lamɗo o jeeyalan o jeeya hay hoore makko bal joomi am min ko tagowo yimɓe ɓen wara ɓe on ɓewi yimɓe toɓe ɓen wi an haalama kam no feƴƴi ka dariɗa ɗo haara ko ma wona fera min hewtine ka lamɗo on anni ɓe annabi ibrahima waɗa fera ɓen yeehi ka tafsir imam ibnu kathir sengoley tafsir oɗo aya mo jantiɗen e suratu bagara en yiya qissa on toon haaray mo ɓuuri laaɓude mo ɓuuri kadi yaadude timmude ɓe wi annabi ibrahima darna ɗon yaaha ɓe ɗetta ɓe naɓa ka numrud bun kanaan o yeetiɓe wondema wo oɗo ari hino wiya rabbi alladi yuhyi wa yumit numrudu poɗodiri annabi ibrahima seeɗa wi min kadi ana uhyi wa umit min kadi miɗo wara miɗo immintinna annabi ibrahima wi fa inna allaha yati bi shamsi min almashriqi fati biha min almaghrib ɗum ɗo woni sabu fa buhita alladi kafara haray ɓayde annabi ibrahima wi joomi an ko tagowo wurna wara on numrudu kadi nodditi wawugol tagu ɓi mana warugol e imminti e wurnugol o noddi kasoɓe ɗiɗo ka kasoji makko o hirsi o yaw accito yaw yeehi o wi ibrahima mi wari oɗo mi wurni oɗo annabi ibrahima wi awa ha joni joni am min momi ko kañum jeymi o gila ñande fina tawa ha joni nangue ngen ko ɗo woni iwrude ardaga nge fuɗiraka funnange nge mutiraka hirnange haray joni ɓayri an kadi ko a on ma ko an woni on haray joni janggo ittiran enge kange mutirta toon nattirange kange fuɗirta toon ɗum ɗo ɗen andi wona ko haqqille miijoto eɓɓugol etagol naafi wawugol ko ɗum si allahu subahanahu wa taala wi fa buhita alladi kafar ɗum ɗo hino jeeya ko hollata en mbi mana neɗɗo so jogaki goonga hara o mettali ɓude ɓe wino joni fiyo en faamu nafoore issa annabi ibrahima on woɗoɓe dartike ɓe wowli ko woni kon faale arkise haɗali ɓe wowlugol ko allahu subahanahu wa taala yiɗi kon faale heɓugol ko ñaama naadaali ɓe ko tawa tahino metta allahu subahanahu wa taala. jooni noon ɓayri ɓe waynino yumma men saarata argol ɗaɓɓa ñaamete, tehi ɓe anndi ɓe acci heege ka maɓɓe, ɓe ari haa ka laawol, ɓe wi watta mi rondo saa ko wiidi on mi hoota ɗum ɗon wona e sabu ko liɓi tañƴinaare nden si ɓe hayni kelan. ɓe wi annabi ibrahima udditi saaku mo naɓuno nokkirgol ñaamete on, ɓe waɗi njaare e makko haa o heewi. ɓe rondi ɓe wi yo ɓe hewtidoy e ɗum ɗon, si tawi ɓe yiirama donngal ngal tañƴinaare ɓurta e tabitude. ɓe ari ɓe tawi kadi ɓe ngurnen woɓɓe ɓe ala ton, ɓe tippini saaku on ɓe wallini ɓe waali takko makko ɗon ɓe ɗaani. ɓeygu maɓɓe ari tawi hiɓe ɗaani findinaali ɓe faami goɗɗuno ka nder saako, ko ɓe yahuno ɗaɓɓolgol kon ka lanɗo on ko ñaamete kon. ɓeygu maɓɓe udditi saako on tawi ko njaareni ni ɓe nokkindin ɓe waɗi nder ton allahu subahanahu wa taala wattindi ñaamete ɗaɓɓoya ɗon. ko annoon allahu subahanahu wa taala o wi wallahu ala culli cheyin qadir. kono annabi ibrahima miijata ɗum waylanooma. ɓe waali ɓe ɗaani sonna maɓɓe nokki toppiti defi haa ɓenndi, mbaɓɓi ɓe inni ibrahima immo ñaama ñaamete on ɓenndi. annabi ibrahima wi ñaamete honnu wo ñaamete mo adduɗa, wo ñaamete hombo mi addi, wo ko adduɗa kon ko ɗon mi nokki mi defini, hino ɗo ñaamete on ɓenndi immo ñaama. annabi ibrahima faami allahu subahanahu wa taala holliɓe kala ɗoftiiɗo mo o teddinaymo tun o wirtatamo. ara ɗum ɗo ala ko hollata en ɓuri asiqatu billahi jalla wa ala, hoolagol ko allahu subahanahu wa taala fodata kon e angal ardingol faale e dow ko allah subahanahu wa taala yiɗi ko. wano noon issa annabi moussa si en yii hakkunde maɓɓe kadi e fir'auna no dogiri haa ka tawata ɓayri allahu subahanahu wa taala wi yo ɓe yaltu kamɓe bani israila ɓe yaha telen ka maayo ngo wonir ton. ɓe yalti ɓe yehi, fir'auna e yimɓe mum yalti jokkiiɓe. ɓe ari haa ɓe yii maayo ngon, ɓe yeƴƴitike ɓe hayni ko fir'auna e yimɓe muɗum ko honnum ɓe yimɓe ɓen wiwno banu israil inna la mudrakun, awa jooni noon e hino maayo ngon mi wawata yarde yeeso, e hino fir'auna yimɓe mum hewti min suusata yiltorde ka ɓe woni toon. awa jooni noon ɓe hewtitike men, ɓe huuɓindike men, ɓe gaynay men hannde few, sabu haray komin doguɓe nannga. annabi moussa wi konnguɗi wowle teɗɗin fo ɗo hino welanmi siwana ngol ɗon konngol wiwgol inna la mudrakun. annabi moussa wi kalla, ta on fillo wolugol ɗum ka darimi ɗo inna ma'iya rabbi sayahdin. jomen allahu subahanahu wa taala hino wonde an kami woni ɗo kadi o hollaylal laawol kami yoltira, sabu ko kanko ennimi yo mi arduɗo. kisan allahu subahanahu wa taala wi moussa ɗettu tuggordu maɗa ɗum tappira caangol ngol baharu on fan falaɗa fa kana kullu firqin ka pawlil adim, maayo ngon fecci laawi ɗiɗi. banu israila ukki e maggol yehi haa yawtoyi, muuɓɓi mana fir'auna e yimɓe mum ari ukki haa arana maɓɓe on, tawi ƴawo yaali sakkitiiɗo maɓɓe on ukkite. allahu subahanahu wa taala wiyani maayo ngon yo ngo kontin golle maggo, woni golle maggo ko ilugol. ɓayi fir'auna tawi maayo ngon hoyi watti hoyde mo unaaɓe, ko ɗon o dari o ɓirriti o wi ko kanko wonti jooni minal muslimin. joni men o wi falamma adrakahu lgaraqu qala amant annahu la ilaha illa alladi amanat bihi banu israil wa ana min almuminin awa ana min almuslimin. wiiɗen sen darti o ɗo ɓissa kadi ɓayri ɓe wino jeeya ko tabintintan neɗɗo e dow kaaɗo goonga, janngugol mo ngurnan ɓe annabaɓe hakkunde maɓɓe yimɓe yawtuɓe ɓen, en taway ala ko heɓeten e oɗo dar siwana fellitugol e hoolagol annabi moussa jooni muɗum. en heɓata kadi e makko ɓuri neɗɗo ko o boni o boninedi o jaggiti ka dow leydi ɗo wo, si allahu subahanahu wa taala nangimo tun o yiltoto e ko wi ko. ko ɗum so wi wa kadalika ahdu rabbika ida ahada alqura wa hiya zalima o inni inna ahdahu alimu shadid. ndaare fir'auna e daragol mo inna ana rabbukum ul ala, komi woni jooni mon dowdojo ɓurɗo towude o. o wi ɓe kadi ma alimtu lakum min ilahin gayri, ndaare ono daro hannde ɓanta konngol wi awa ana minal muslimin. ɗum ɗo ala ko jonnata en siwana hollugol bandiyagal wona ko heddoto sakkitata ko abadan. wano noon kadi sen darti qissa mu'min ali fir'aun, sen yehi e suratu ghafir ɓayri yewtere nde ɗettata addugol ɗum fof, endaray don waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu gila don sen jokki yewtere jodi ne wajoji odi de wonno fewti le fir'auna yimbe mudum en taway jogagol iman billahi no susina neddo ko tawata mala iman e bata susugol sifado hare ko dun sibe inni en jangugol isaaje be do annabaabe yawtube yimbe mabbe sahabaabe mabbe ina jaa ko beeda tan tabitugol e dokado dina den to Allah subhanahu wa ta'ala sabitin e dokado dina o wi rabi'an maya bundum e di do sappo tabin wonaydi sabu neddon tabita e dokado dina gonga ko addu'a ko toragol Allah subhanahu wa ta'ala tabin tum dum e dokado gonga o wi fa inna min sifati ibadillah almu'minin annahum yatawajjahun إلى الله بالدعاء أن يثبتهم كما علمنا سبحانه أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وفي قوله جل وعلا يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هاي ده دو آية جديدة كهولتين كترغول جلببن كابيتال ترغول جلببن مؤيره e hadith arimo tawta ko imam bukhari ko imam muslim silli mo ka sellu de mabbe wonde man eladon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maki wa qulubi bani adama kulluha bayna usbu'ayni min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haythu yasha aw yusarrifuhu haythu sha wonde man allah subhanahu wa ta'ala wi no jaa sifaji gondimbe be aya arano on wonde ma be wi'e joomi bawde fewnu damen men torike ma dando men oñagol bawde men fewi bimana o watti don o wino jeya sifaji gondinbe ɓen ɓe torota Allah subhanahu wa ta'ala ardagol ɓe torota Allah subhanahu wa ta'ala wonugol ardiɓe kaɗo dina islam ñentinteɓe kaɗo dina islam ɓe toroto kadi tabintinede ɓe toroto kadi fewnede kamɓe ɓe gure mabɓe ɓiɓɓe mabɓe fo ko wana noon nela ɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki ɓerɗe tagore men nde foppu mayre hinde hakkunde kolli ɗiɗi e morde kolli Allahu subhanahu wa ta'ala ɗum hino wa'animo ɓerɗe di tagore nde fo hino wa'animo ɓerɗe wotere himo firlitira ɗum kala no o faalira ko ɗum sa Allahu subhanahu wa ta'ala wi wa'lamu anna allaha yahulu bayna al mar'i wa qalbihi joni men hino henja hakkunde bani adama e ɓerde muɗum hino henja hakkunde bani adama e miijo muɗum idan hino landi toragol Allah subhanahu wa ta'ala tabintinede wona yumma ɓen aisha radiallahu anha ɓe makire hadis mo tawata ko imam ahmad fillimo ka musnadu mabɓe wondema no ɗuɗuno ko nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe makayno ya muqalliba al qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik ɓe makayno joomi ko anyo waylitowo ɓerɗe yiltaɗe min torikema mi torikema tabintin ɓerde anden e dow dina maɗa kan e ɗoftagol magol si tawi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe torike assabat hara innama yadullu hadha al amru in dalla ala shay'in ala annana yajibu alayna an nas'alu llaha ta'ala bimana assabat ala hadha ddin si tawi nelaɗon torike ɗum ɗo ko hollata ko enen woni ko yamira ɗum ɗo ɓe waɗuɓe holliyen ko onno waɗirte haray noon landi ko ɗum si tawi karamukoɓe ɗettay o ɗo duwa allahumma ya muqalliba al qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik ɓe ɗettay o duwa ɓe watta mo e adhkaru sabah e adhkarul masa dimbi julɗono hani tororde ɗum ɗo allahu subhanahu wa ta'ala laabi tati imo hani tororde allahu subhanahu wa ta'ala oɗo duwa kadi kiikiɗe laabi tati joomi mi torikema an tabintino ɓerɗe ɗen tabintin ɓerɗe anɗen e dow dina ma kan ɗum ɗo on kadi waɗa ɗum bimbi waɗa kiikiɗe lalla llaha taala an yusabbitahu ala dini o wi khamisan jaɓum ɗum ko dhicrullah ko jantagol allahu subhanahu wa ta'ala wa huwa min a'zami asbabi tathabbut at-tathbit wa huwa min a'zami asbabi at-tathbit wa ta'ammal fi hadha al-iktiram fi qawlihi azza wa jall ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fasbutu wa dhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun fa ja'alahu min a'zami ma yu'inu 'ala al-thabati fi al-jihad o wi hino jeeya ko wallitato neɗɗo wona saabu ha o tabita e dow kaɗo dina musidɓe julɓe tedduɓe woni jantagol allahu subhanahu wa ta'ala qalban wa qaliban wa lisanan on kedi nabira ɗum ɗo wo hino jeeya ko ɓurata wonde saabu tabitugol neɗɗon e dow gonga jantagol allahu subhanahu wa ta'ala o wi darino jomumen cenkeniri heɓugol malal e fo lugol e jantagol allahu subahanahu wa taala. O wi kono yo jonɗinɓe sion foti e heferaɓen ka jihad tabite jantoɗon allahu subahanahu wa taala ko ɓuuɗi sion waɗi ɗum ɗon tum allahu subahanahu wa taala arkisaen ko koyete malal. kono ɗen andi sen darti hande zicrullah nelaɗon alayhi salatu wassalam e yewti en ɓuure jantagol mukko jantagol allahu subahanahu wa taala ko ɗuuɗi. nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe kadi ɓe maka ni en ɓuure jantagol allahu subahanahu wa taala ko ɗuuɗi. sen darti allahu subahanahu wa taala o wi'i ya ayuha alladina amanu dhkuru llaha dhikran kathira, o wi wasabbihuhu bukratan wa asila. allahu subahanahu wa taala wi'i ayago fadhkuruni adhkurukum. allahu subahanahu wa taala yeeto en ayeje goo janteemo jantore manton nelaɗo makko ngo wi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. o wiya en aya goo innal muslimina wal muslimat ha o hewtoy wa dhakirina allaha kathiran wa dhakirat, o wi andallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. ɗeɗo ayaje fof kono yeetoto en ko jantagol allahu subahanahu wa taala. o wiya en aya goo alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innu lqulub. ɗum ɗon koye suratu ramd. sen darti ɗeɗo ayaje fo aya arɗon e suratul ahzab jante joomi moɗon jantore ɗuuɗunde ɗo ko dhikrun mutlaqun gayru muqayyad bi zamanin wala makan, ko jantore nde tawtana toɗɗade wiya ko ɗo ma ɗo fanni ma ɗengal ngal hino liibi ngal jokka goɗɗum ngol janto allahu subahanahu wa taala. wono nelaɗon wasiyorno oya sahabajo ɓe makel wala yazalu lisanuka rasuban min dhikrillah, eto hara ɗenngal maɗa ngal seeral hingal loppi e jantagol allahu subahanahu wa taala. kono noon allahu subahanahu wa taala kadi wi kono yo gonɗinɓe jantelan mi janto on. allahu subahanahu wa taala o wi e aya goo faame dey ɓenɓe tawata ɓe gonɗini gonɗinɓe ɓen ko tabintinta ɓerɗe maɓɓe ɗen ko jantagol allahu subahanahu wa taala. o wi faame noon ko tabintinta ɓerɗe ɗen ko jantagol mutum kadi wata tabintinde ala bi dhikrillahi tatma'innu lqulub, koye jantagol allahu subahanahu wa taala tun woni ko ɓerɗe ɗen tabitata e muɗum. kono noon sen darti allahu subahanahu wa taala jantike gonɗinɓe e julɓe e gonguɓe e muññiɓe e yankiniɓe suratul ahzab e horoɓe jantotoɓe allahu subahanahu wa taala ko ɗuuɗi, o sakkitori ɓen e jantotoɓe allahu subahanahu wa taala ko ɗuuɗi ka sonnaɓe. o wi'i haray ɓeeɗo on foppu maɓɓe o maraniɓe yaafuye o maraniɓe malal molanalngal kamakko kanko allahu subahanahu wa taala. ko ɗum sen darti nelaɗon kad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki masalu alladi yadhkuru rabbahu walladi la yadhkuru rabbahu, ɓe maki masalu lhayi walmayit, ɓe maki misal on neɗɗo jantotoɗo joomi mum e misal on neɗɗo weltindiɗo mo jantotako joomi mum, ɓe maki hino waywa misal neɗɗo wuruɗo e neɗɗo mayiɗo. idan alladi yadhkuru rabbahu hayyun walladi la yadhkuru rabbahu mayit, on jantotoɗo allahu subahanahu wa taala ko wuruɗo, on mo jantotako allahu subahanahu wa taala weltindiɗo ko mayiɗo haysi tawi mo ñamude o yaro jindida e wuruɓe ɓen. hara ko wona noon nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki on accatami yeeto on ko ɓuuri mawnude golleji moɗon e baraji moɗon e ko ɓurata ɓantude daradiaji moɗon ka joomi moɗon e ko ɓuuri mawnude ka joomi moɗon e nde ɓettoton kange haalis sakko ɗon, on accata kadi mi yeeto on ko ɓuuri mawnude ka joomi moɗon nde ɗettoton kaafa fewton e keeferaɓe ɓen ɓe taƴa daaɗe moɗon taƴon daaɗe maɓɓe, on accatami yeeto on ko ɓuuri mawnude ɗum ɗo fo baraji ka allahu subahanahu wa taala. sahabaɓe mbiwi bala ya rasulllah, ɓe maki dhicrullahi taala, ɓe maki ko ɓuuri mawnude ɗum ɗo fo ka allahu subahanahu wa taala ko wonugol jantagol mo. idan sen darti en taway yimɓe ɓen ko hakkunde ɗiɗo ko bayna mufritun wa mufarrit, woni ko hakkunde neɗɗo ɓurtinɗo ronkuɗo andude no waɗirte noon e neɗɗo raɓɓindiniɗo mo jaɓali wadde kadi ko ɗaɓɓirako. woni sen darti misal allahu subahanahu wa taala nde wi en jantomo, woɓɓe faami jantagol mo no landi faamugol no waɗirta kañum labina, ɓe suɓi noneji laawi no ɓe jantorta allahu subahanahu wa taala, tawi hiɓe wadde ko ɓe yamirako no ɓe waɗani no ɓe yamirako. so ɗe gandi hino jeeya e hunde ko andirte gollal ko ngal bid'a lundagol gollal ngal al-kayfiyya e sunnanelaaɗo ngal alayhi salatu wassalam. Si tawi gollal on kidi ngal lundike nelaaɗo ka waɗugol no waɗirte noon, hay si tawi ko waɗi konko ko yamira gollal ngal hannde kadi ngal wona e sincagal ngal bontay. Woɓɓe maɓɓe faami koye tummondire wona ibnu masuda radiallahu anhu taruno woɓɓe ka juulirde nelaaɗo ngal alayhi salatu wassalam, hiɓe jooɗi hiɓe tummondiri hiɓe hiddi koccuuji hiɓe jooɗi, gooto maɓɓe wiya wiya subhanallah, o wiya subhanallah ɓe puusa wonde, o inna wiye alhamdulillah ɓe wiya alhamdulillah o puusa wonde, o wiya wiye allahu akbar ɓe wiya allahu akbar o puusa wonde, o inna wiye la ilaha illallah ɓe wiya la ilaha illallah o puusa wonde. O ari o dari o ndaari golle ɓeeɗen eno ɓe woni waɗirde ni, o ɓanti konngol on ni wallahi onon ɓe jooɗiiɓe ɗo ko onon ɓuri feewi. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يأتي الله تبارك وتعالى إن شارك فكان كتوم ونريو تيدو جبل بونا إن شارك كلام وفيونكم ونفيون وكلام ومجركم ننتو ونمجدو إن شارك كان الله سبحانه وتعالى كان كوني سؤيد ونلاد مكوهم o hooli nelaaɗo on o yonndinori nelaaɗo on fii ngalɗo nelal o neli ɓeeɗeeɗo mofte tawi ɗum ko yurmeende wonande ɓeeɗo mofte haa ñannde darngal dari. Nelaaɗon yettinngal nelal hattirde yettinngol ɓe laɓɓini haa tawi heddaaki ko laɓɓinteende ɓe feɗɗini. Tawi ɗen allahu subahanahu wa ta'ala nde warcitata en saamugol konko nelaaɗo ngaddi yettini laɓɗini o arkita e yonndinorgol ɗum. Mi salminoon salminaango islam wiuɗen ka raɓɓindinnagol ɗen toro allahu subahanahu wa ta'ala faamu e gonɗinal wallitorngal gollitirgol faamuuji ɗin hara ɗum kan no yaadi e laɓɓinalngol mo kanko allahu subahanahu wa ta'ala fawa ɗum kadi e sunna nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ɗum noon ko wonata sabu ɗum ko etagol anndugol anndirte, ko etagol faamugol faamirte, ganndal ko heɓorto ko janngugol e heɗagol, gonɗinal ko ɓeydorto ko janngugol e heɗagol. Aray no wirnoɗen noon ɗiɗo darsuuji men tati ɗi wonɗen yiltinirde tafsir alqur'ani alkarim, ce soir min hayati sahaba, ce soir min hayati sahabiyat. Tawi haɗaf moolanaaɗon e muɗum ko iqadul himam, ko etagol findina ɗiɗo himmeeji ɗaanotooɗi, etagol wurnita ngal ɗo gonɗinal, etagol ɓeydita ngal ɗo gonɗinal jaɓayngal ɗoytagol. Ko waɗi noon yimɓe ɓen ka ɓe ɓurtata kaka himmeeji ɓe heewa ɓurdude siwanaaɗo. Si tawi faaleeji ɗin ɓurdi, himmeeji ɗin ɓurdi, golleeji ɗin kam no waawi ɓurdude gila ɗon. Haray suɓi ɗen hannde hannde o ngurna sonnaaɓe ɓe tawa tawanaa sahaabaaɓe, kono sahaaba waɗama islaɗo deƴƴama ɗon ko famete ko wuridi ɗe nelaɗo men on alayhi salatu wassalam. Sinnama sahabiya ko sonnajo arkitaɗo wurugol e zamanu nelaɗon alayhi salatu wassalam, yi'aɓe gontinaɓe maaya e dow gontinal ngal sawa an ko atto nelaɗo feƴƴinde ma ko ɓawde ɓe feƴƴin. Sahaba kadi sinnama sahabiyun ko gorko heɓuɗo ɗiɗo darajaji tati, kono Imam Ibnu Hajar al Asqalani addiri taarifu sahaba ka deftere maɓɓe wiyetede al isaba fi tamyizi sahaba, jamaki ko kala wuuriɗuɗo e nelaɗo o gondiniɓe o mayiɗi e ngal ɗon gondinal, oɗo siko gorko himo wiye sahabi, siko sonnajo himo wiye sahabiya. Aɗa noon ɓayri himmeɗen ko iqadul himam, woni findingol himmeji ɗin e kaɗo dina, heyɗintingol gondinal ngal e kaɗo dina, tawɗenen subaki yondinorgol e sahabaɓe nelaɗo ɓen tun. Kono ko ɓen ɗon woni hoore o, ñande ñandego en waɗino ɗo gurnan Asiatu binti Mazahim zawjatu Firaun, ɓe gandi on jeyaka e sahabaɓe nelaɗo men alayhi salatu wassalam. Kono tawi ko ɓuri ɗen himmede famude, moƴƴiɓe ɓe jomi men wela moƴƴere muɗum yeeti en fi muɗum ka Qur'an, atto nelaɗo arde eɓe tawata wuuridi e nelaɓe jomi men humpiti wela maɓe, ɓeɗo andugol kaɓe rewno ɗon ina jeeya ko ɓeydata bani adama tinnagol. Hande suɓi ɗen ɗimana sonnaɓe ɓe tawata ko ɓe nene kala bani adam wiyeteɓe Hawwa'u ummul bashar, woni yumma kala bani adam, o woni julɗo, o woni kefeero, o woni sunnayankojo, o woni bidaayankojo, o woni gorko, o woni debbo, kala no o wawi siforde. Si tawi ko insaniya o jogi jins, nere makko ko yumma men Hawwa ala maruf. Ko waɗi noon joni men wii wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa, kamɓe woni jeyaɓe atteɓe tagede immo mo jomi men tagi ɓawde tagiɗon men Adam alayhi salam. Kono suɓani ɗen gurdam ɓeɗo ko ɓayren daren tawi hino gurdam maɓɓe ɗan durus wa ibar limani o tabar, sino toon darsuji e taskanɗe wonande taskotoɗo, ina jeeya e ko suɓorɗen famugol gurdam ɓeɗo yumma men Hawwa'u, tawgol karmo koɗɗon ɓe wi'i ka sonnaɓe fow ko awwalu ta'ibatin ilallah, ɓeɓe jeeya e attiɓe tuubude irrito saljere muɗum hotakallahu subahanahu wa ta'ala yaafino. Tawi ardo ɓawo e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen no hani ɓe ñentinde ɗum, ɗum ina jeeya e sabuji ɗi. Tawgol kadi gurdam maɓɓe ɗan hollay en sonnajo sino mari dawru molanaɗo e kaɗo dina islam no ka yara yeeso, daragol mo ronka waɗude ɗum ko salbiya molanaɗo lorrayɗo islam, simana ko hunde ɓoylinde ka dina islam si sonnajo jaɓali moƴƴude darano dina. Worɓe ɓen ko daranto kon yonata, balsi daranagol dina hani e hani esoon e worɓe ɓen haray no raɓɓiɗi moƴƴa, haray gara yugol ɗum e nder yewtere men. Ko wano noon daren kadi tawen ko heewi ko neɗɗo julɓe ɓen tuma ɓe bonnanteɓe lorre wo ayɓe ɓen ko attoto iwtirande julɓe ɓen koye bangge sonnaɓe. Iblis nde eti yaltingol belɓen adam ɓe kulle hutwa وبكل خطوة كلا تابن دي كلا فير فورون كدوم كرمكو بتاريخ بيئي كوسات كتيرو دي كوجود يمن حوا لأيني بنتون بنتون واني سابوكو فوزي بمن آدم يكو جوم ييتي انكم كوني حقوني محبكا نر الجن dum je derren ci hefera ben honto be woni rewrude sino je ay khuntaaji mabbe fewnidi eta gol gor ta rewbe julbe ben ne di te julbe rewbe ben ko hakku ne julbe ne ko laawi honti be rewata ha dum hebo ci be jokki nyanda nyanda de yida ka hedel no fert ila dum hina je e khuntaaji iblis di hefera ben yentini moy mudum ko ana non kadi e bewi ko woni sabu bani adama hebi fiiji nayi ɗi sifori ko siforiɗi tawi ɗi wata iwde makko mahma kana darajatuhu tawi ɗin koye ɓemnan adama alayhi salam ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɗettiɗi woni aranun ɗum ko atti faljude ko ɓemnan adam nelaɗon ɓe maki kullu bni adama khata yiyon hadis rawahu al-Bukhari demaki kadi ko atti yeddude ko wadi tawi ko yeddini ko sabu yeddi tugol ko ɓemnen adam jusi neɗɗo hewa kirritade ko waɗi si o yeggiti ta ko woni ñiñaɗo e yeddugol ko ñiñowo ko andi waɗi amma ko waɗuɗa yeggituɗa few siya kirrito ɗum sattay ka ɓemnen adama heeɓi ɗum wo ko wano noon ɓemnen adama no jeeya ko yimɓe ɓen ɗecci e maɓɓe tawgol si neɗɗo on bonni ɗum simo jonna fitra insaniya jaɓugol irritagol tooñe ɗen tubarutto ɗum si wona saliɓe ɓen e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen siɓe muulida e ngun jikku woni jaɓugol falji si falji salagol ɗum ko tamarruɗum ko sandol ɗingol bani adama ko wano noon ɓe wi ko woni sabu ɓemnen adama yeggiti ma ɓe yeddi ko ɓe yeddi kon ko nde allahu subahanahu wa taala tagi ɓe imam ibnu hibban no filli hadise on ko sahihi maɓɓe wondema allahu subahanahu wa taala waɗani ɓemnen adama duuɓi wulure ɗi ɓe wurata yeetiɓe kadi ko duuɓi wulure mi waɗanma ko wuura ɓemnen adama wi awa allahu subahanahu wa taala holli ɓemnen adama ɓiɓɓe maɓɓe ɓen goto fo duuɓi muɗum ko waɗana e nder maɓɓe ɓemnen adama wi ɓiɓɓe maɓɓe wiyeteɗo dawud ɓemnen adama wi joni oɗa noon ko hombo noon wonko jeyaɓe ɓiɓɓe ma ɓen ko dawuda wiyete wo on ko duuɓi jelo heeɓi wo jomi min wi ko duuɓi capannayyi mi waɗanima ɓemnen adama wi jomi simi torike newoto jomi wi hi womiɗo yiɗi ya ɓeydan on duuɓi ɗummin wi awa sika ka duuɓi ma ittete mo wawa ɓeydanede ko jelu falaɗa yo ɓeydane wo ɓeydan mo capanɗe jeego o heɓa temedere jomin wi ko duuɓi wulure mi waɗannuma miɗo yitiɗon capanɗe jeego o wuura e temedere wuura temeɗɗe nayyi e capanɗe temeɗɗe jeenayyi capanɗe nayyi ɓemnen adama jaaɓi mo andi ko kamɓe jaaɓi hokka newo waɗana ɓe wuuri noon haaɓeɓe duuɓi temeɗɗe jeenayyi e duuɓi capanɗe nayyi malakul mawtu arani ɓe malakul mawtu ari wi awa joni an wi yomi ar ko halduno ɗon kon timmi gurnan ɗan no hani hattude hannde ɓemnen adama wo siwa koni hani wuurude kon no heddi duuɓi capanɗe jeego ko wuulure o winona jonmin wi yeɗano lammo ko noon woniri kono ko kanko ɗettuno capanɗe jeego e duuɓi makko ɗin okki ɓiɗɗo makko on ɓemnen adama wi eyyi ko noon kay harmi yeggiti wo on tawi fa jahada adama fa jahada abna'uhu limada jahada li annahu nasiya ɗum hino jeeya e ko ɗi adama fof sifori yejjitugol ছিলেন তো নমতি পড়ি এক গিটু গল অতি পড়াই এক দুগল কই এক গিটু কোনো সিংহি নহরে এক দুগল কখনে তো আন্দি কুন্দ নহারলি ওয়াদা কো আন্দুদা আওয়াজি দারদা এক দা কুন্দ নহারলি না যে কুজুল বাল কুজুল কুনা আমি যে দেন আম্মা কই এক গিটু দা সেও এক গিটু গঙ্গল কসাবু এক দুগঙ্গল wo ko gila don jomi me wi e ɓiɓɓe ma ɓen fo kala ko ɓe gollodirta yo winde saɓe haɓoy ko ɗon windugol hakkunde meɗen ɓetta ñawlelan ɗon 50,000 winde wata yahoy ha yeggita min hara mi yeggitaɗe ila to dayan tum bidaynin ila ajalin musamman fattubuhu ari ɗo sifa noon e sifa noon aro en kadi yugolle gurnan yummamen Hawwa o seeɗa e gurnan ɓenmen Adama ko waɗi noon serta iɓe jokkodiri gurnan yiyen ko ko wiyete alhasadu min iblis ila abina adama wa dhurriyatihi konnagu wongu ngun hakkunde ɓenmen adam e iblis ko ɗum kadi woni saabu konnagu ngun ko tawgol Allahu subhanahu wa ta'ala waɗani ɓen men adama teddugal ngal teddugal ɗon hawranal iblis ko waɗi noon ko iblis arta tageɗo ɓen men adam imamul kurtubi ɓe maake ka tafsir maɓɓe iblisa ko wattimo iblis waɗimo cheytan ko salagol mo ko joni men wimo kon sujjane adam kono atto ɗum hari ko ɗottiɗo hari ko o moƴƴo ko ɗum siɓe inniwata gooto haawo moƴƴere muɗum iblisa ko moƴƴunoɗo kono ndaaro ka o sakkitoyi mal o woni huɗaɗo ha ñande darngal dani wo bal imamul kurtubi ɓe maaki no jeeya ko filla nde joomi men tagi aljanna naaɗi iblisa nder ton ɓedduno caabi aljanna haldumi iblis tawi noon on sawi lam yakun iblisan walam yakun cheytanan bal kana minal jinni hare ko jinna to ɓayri jomɓe wi malaikaɓe ɓen fo yo sujjan ɓen men adam ɓe sujji siwana iblis iblisa wi min nde mi sujjanta o ko waɗi noon a tagimo e loopal min ko yiite mi taga yiite no mariɗore ɓuuri loopal yiite no teddi ɓuuri loopal hiɗan si tawi ko ɓural de teddugal ko min hana waɗaneɗi ɗum kara mo koɓe ɓen ɓe wi awwalu man kaasa ko iblise fa balla ko arti peesidirde piiji ɗin wowla ko iblise o peesi tum o majjori ɗon saabu o peesi hakkunde loopal e yiite imam ibnu qayyim no addi konngudi ɓuruɗi nooga e hollayɗi loopal hino moƴƴi ɓuri yiite loopal kadi no wuuro ɗo ɓuri yiite ko ɗum si tawi ko loopal darnete waɗe suudu neɗɗo wuura ɗon kono yiide darna sake waɗe suudu neɗɗo wuura nderto imam ibnu qayyim ɓe maaki ko ɗum si yiiɗen ko kullum loopal wona kullum yiite ɓe addi min ɓuri noogay gootum fof kon ɓe addi ɓenna ɗum ko dalil hollay ɗum loopal no ɓuri yiite ɓe wi a meeɗani yiide ha hande soppuɗo e nder yiite aawi hetti ko aawi kon awɗo hetti o koye nder loopal o waɗi sifani sifani sifani iblisa noon sali ɗum ɓayro o salike o ɓeddi ahadi wondema nema mo ɓenmen adama jogiti jonna ngal ɗo teddugal ma o ittugal e juuɗe ɓenmen adama ko ɗum wiyete alhasan ko ɗum si jomumen o wi qul audu bi rabbil falak o soggi ha o wi wa min sharri hasidin ida hasad ko woni alhasadu ko yiira neɗɗo on nema mo joni ma okkimo tawa on nema hawranama taw ko ɓuttinta ɓerne ma nden koye ɗum iw e juuɗe makko hay sa heɓata an ko ɗo ɓuri bonde ko joni men tagi kon fof ko ɗum si jomumen wi torolanmi dande bone o moƴƴa neɗɗo konnotoɗo hunaka fargun baynal rest wal hasad hasadu kañum koko joguiɗa kon yo iw e juuɗe ma ɗum goo iwa e juuɗe ma ara e juuɗe an ma ɗum iwa e juuɗe ma haysi arani e juuɗe an foten tu tawa ala nomi alirano nomi alirano ɗum ɗo wiyete hasad ɓenon no ɗuuɗe yimɓe ɓe ɓeno ɗuuɗe bani ana moƴƴa ko wiyete noon ripto kañum ko hunde nde joguiɗa nde miɗo faala heɓugol wa mayre haa joan ala eko heɓuɗa ko wiyete ript ɗum ɗo no dagi allahu akbar kaari no wakkili dey o hunjita qur'an miɗo faala hunjade no hunjorino harana yo allah hum perdi ko humji ko andino se mimana yelagol heɓugol sifa ko neɗɗo on heɓi kon hara haajuma ala ko heɓi kon bona kono si tawi monema on koko o mari kon ko perdi kara mo koɓe tarbiya noon ɓe wi alhasudu la yasudu neɗɗo añanɗo o meeɗata ardade wa in saada la yasudu si o arire ardade o saccitota e ardagolngol oyi way neɗɗo konnoto ɗo moɗɗako ɗum iblisa heɗi iblisa noon ɓayre ɗetti hoore laawol mungol wii ma majjin fof joni men yeetiren asar o o laaɓani en o wi cheytan ko gaño moɗo o yeetien kadi haɗa addugol en dow ɗo ka dow leydi ɗo adda sonnaɓe ɓeeɗo watta e juuɗe meɗen tawi ko hollugol eɓe mari dawru e masuliya moolanaɗo tawi kadi joni men tabaraka wa taala ɓayri tagi en ko atti en honnude kaka galle teddugal makko hiwɗen ɗon arɗen ɗo tawi kamno jeeya e ko anda en wowlino ɗo bani adama kamo jeeya ɗon no wayi wo no wayi himo dogitana ɗon acca kaw jeeyaka ka kaw jeeyaka ɗon hay sino ɓuuri kaw jeeya ɗon ka neɗɗo ka o jeeya ɗon himo yiɗi ɗon ko ɗum simaɓe noon ɓayim aljawdiya ɓe maati kala marɗo fitora salima haqqille makko hino yiɗi holoygol aljanna ko adi noon ko to woni galle makko arane ɗe o anda honnede ko to woni ka maɓɓe joni noon kala mo tawata hino jeeya e nokku hino yiɗi hootugol e on nokku no yiɗa kadi moƴƴinde on nokku ka ko ɗum saatina e tawaka moon ko togoru mawɓe maɓe mari si a heɓi yaaha liɓa ɗum waɗa kuɓeje ka joni noon aljanna kadi ha kaba kono noon muskila mimaɓe ɗo ɓayim ha joni ɓe maaki wata bani adama hay e goto yeggito o woni gorkowo o woni sonnajo o wata o yeggito ɓen men adama nde taga kamɓe yumma men adama ɓe naadaka aljanna ɓe yettali joni men ɓe lundori joni men lundanɗe ɗiɗi tawi ko ɗe ɗiɗi woni saw ɓe yalti aljanna ko lundanɗe wotere ɓe lundi joni men yaltini ɓe aljanna ka ko wala takraba hadihi shajara fa akala minha taw ɓartogal leggal ha ñamon dey ɓe ñamigal ko ñamugol koɓe haɗa ñamugol ngol tun yaltini ɓe aljanna addi ɓe aduna imam ibnul qayyim ɓe maki ɗen ɗon galle noon si neɗɗo honnama e majje bone goto yaltinimo nder ton an bani adama on a faami a yaaday ɗo e guluji boniji hoɗo ya kadi nder ɗon ara haqqille maɗen no raɓɓiɗi ka na bone goto yaltini tan ɓen men adam wo an non a faala rondade ɗo guluje boneji yaaha faama a naatiɗo e ɗiɗo kadi fof ka baba ma yaltinira saabu gotu haqqille jaaɓi ɗum jaaɓa e baaɓe ma no cotti ɓuurma abuna adama nabi anta lasta bi nabi bal halakahu llahu jalla wa ala biyadi wasjada lahu malaikata soko teddugal molna joni men tagiri ɓen men adama junngo muɗum ngol o yamiri malaikaɓɓe yo sujjan ɓen men adam o honni ɓen men adama ka nder aljanna ɓen men adama falji faljere wotere joni men yaltiniɓe imam ibnul qayyim ɓe maki marɗo hakkil fo no andi boneji ɗuɗuɗi naatoytaɗo koma tum on fiɗe to laaɓude si tawi o wawa hoɗoyde ɗum yo allah subahanahu wa taala arkiten ɗum ko wana noon no jeeya ko yiyaten e gurnan yumma men hawwa wondema wo joomi men ne tagi ɓen men adam ene joni men tagu ɓen men adama tun tagori yumma men hawwa kaa ko ɓaawo nde iblis yaltina kander aljanna de salli to janda ban men adam da yumma men hawa non taga ko adina yumma men hawa ko e del o taga kono arir man e hadith khuliqatul mar'a min dil'in wa inna a'waja shay'in min ad-dil'i a'la dela don de maati sonna jo ko taga ko e ngondu sitade ngande ngondu ngondu ko e cabbi din wona ka cabbi birdi ga hore do cabbo ngondu nun ko don wona tawni dirum tuudi ku yumma men hawa ko don de ta saga ko do sinela don de maati ko buri kadi koylaade e ngondu bani adama no fo ka kandu lanno don ka kandu lanni don no yumma men hawa de ta saga de maati dun ko yo tindin en si a detti sonnaajo a jogi kemo ko o wakkili wo ko o wakkili harayno woodi ko hippantamo gite famina hay yaali ɗum sa yiyanimo fowtum on haɓay sa ñaawitirimo fowtum kadi on haɓay ko waɗi noon ko waɗata kon ko haana wadde kon no ɗuuɗi ɓuri ko o watta ko haani wadde kon alayta kadalik ɗum no woodi ko ɗum si nela ɗon ɓe maaki si a dak minnitora e makko wallidira e makko kun jikku hum ɗon acce kunge makko si tawi le a wawata ɗum ɗon haray le acci taymo o yaada e kun kadi accitatamo fi yo kullaɓe makko few inno wata won iɗan ɗum ɗon ko dalil hollay ɗum sonnajo mo wonday e muɗum yatahammalu laha a tahammulu laha noon hollaali accidugol ma hoore makko ko waɗi o wiya ko faldowo ko ɓoyliɗo o wawata moƴƴude laa fijiɗi tawata ko haqqeji bani adama iwray ɗi e makko sonnajo on ɗinno hippe gite o waɗi o waɗa amma haqqeji joomi meɗen wi'aɗi en jonniti ɗin ɗin ɗon kun o waɗaɗi wo ko yadaro waɗa ko anno jomen no wima taw nato yiite ko an aynina ɗum natogol yiitele hino fawiti e angal waɗugol ko joom men wi kon natogol aljanna hino mahi e dow waɗugol ko joomi men wii kon joni noon a wiyama yo naato e aljanna yo daɗu yiite kono ɗum no wonita ɓayri siko haqqe ma si a yaafitemo jogitoroytake ɗum o natira ɗum yiite ka kono sa yafanitemo haqqe joomi men on tasi ɗum haɗemo natugol yiite haɗata iɗan allahu tabaraka wa taala holli kadi sonnaɓe ɓen wondema ko kamɓe woni wallitotoɓe ɓeɗo worɓe fi ndeɗo hunde nde joomi men tagiri en fi mu'um kaɗo dina fiyo ka marsu sonnaɓe ɓen siɓe jaɓi ɗum siɓe wawi wadde ɗum wallitagol newgol ɓiɓɓe ɓe wallitagol neɗɗo on wallitagol hoore mum tigiri wona harawana daranteɗo si waɗa ndewal joomi men ngal si sonnaje jaɗi kañum tigiri taw moƴƴugol waɗa ko wiya kon hara walli modi makko tawi so jaɓali ɗum hara modi makko ko ɗum ɗon mari golle taw ka sa heɗiɗomo juulata sina tuma dariɗa janggata sina tuma dariɗa ne ata ɓikkum sina tuma dariɗa hara ɗa mari golle ɓuuri o hara ala golle ɓuuri ala ko aynete ɓuuri o ɗo fi yo wawa wadde ɗum si joni men noon accitima darantoɗo ɓumgo fow sikkura haraya wallitaka haraya wallita ballal ngal kadi haray hingal timmi ko wara noon allahu tabaraka wa taala wi ɓe ɓen men adam e yumma men hawwa yo eto tabita niɓa wonaka nder aljanna imamul qurtubi noon ɓe maaki kongol ngol joomi men gollitirigol holli ɓen men adama wona ɓe heddotoɓe ka nder aljanna ton hari koɓe hoɗoɓe ton enden darti wono misal ko neɗɗo suusata waɗugol ko heddorto ka o jeeya ɗon o suusirta noon waɗugol ko heddorto ka o jeeyaka ɗon ka neɗɗon ka makko ko suusata waɗude ɗon garantiji molanaɗi kon o suusata waɗugol ɗum kaw ande o yiway joni o arta ka fotanaymo ter fotata wonde tawno joomi men wi usk tun anta wa zawjuk wa sakan hino landi in kitalin bada hiin wa kalaka yada hodu andi a eggay don yono ko wanta sabu dan nang adama egga kon ko hondu ko nyamu gol be ngal dole ka ngal dole kan non ko leggal hondu ngal wonno karmo ko be wiye dun terte ko wadi non si tawi neddo dina makko kan fu ko o majja ha o mayi ko hondo ngal do leggal wi eteno hada ta mona ta aljan si tawi kadi leddo on andi ngal do leggal no wi ete andugol mo ngal do fawayaki don natugol mo aljanna jomna ko leggal wi kon woni leggal ngal si tawi sale jomi me wondo si fa gongal gairi ledde den no buudi tabitale nela do sifa gol ko honnu nge leggal haray ko kerta gol hotta gol buri mo dide wiya tun ko leggal kwa non kar mo ko be be wi no wodi ko lando nirte nge ngurna yumma men hawwa wo en anda labana en ene jomi men ko yamiri dan men adama yo hodu kander aljanna ko baaw de wi yo malaika be sujjan dan nan adama be sujji iblis sali o yaltina non dan nan adama nadi ka dan nan adama tawno iblis atto yeddu de kader aljanna yeri dun kadi sitay emma jamadul rota en haytu wo ko han en jabude ko dan nan adama hon nama kader aljanna iblis woni tabu haa yaltito yonne yeti kendo amma ko hombo mabbe artino ton atta gongol kato an si wiyama ko iblis ana jaba bay ko kanko atta tagede ko malaika ɓen atta tagede jinnaji ɗin taga ɗen non adama fakkita tagede jonno si tawi iblis ko nder ton wonno hollay ko kanko atti natude ton jonno tawtiɓe tawtidiri ton ohowe awa ko honno iblis waɗiri ha ɓen men adama yalti ko wattu wat jonne jeetine suratul araf fowaswasa ilayhi te kadi ɗan men adam ɓe wihi no annduno no tonkoɓe haana ñamude no tonkoɓe haana memude ɓe jaɓuno ɗum kono iblisa ko janfori ɓen men adama karamo koɓe tafsir ko janti kon ko ɓuuri feeñude kon ko waqasama lahuma waqasama huma inni lakuma la minan nasihin wotay ɓen men adama meeɗani andude goɗɗo no suusa woɗirde jomi meɗen hara ko fenade nde iblisa noon wowli wowli wowli wowli wowli ha wi hal adulluka ala shajarati lhuldi wa mulkin la yabla andi shajaratu lhuld woni ayi iblisa ari wi ɓen men adama yi ka honnaɗa ɗo wo hi ayi fo no timmi hi kono a yaltay ɗo neɓata ayi fo no timmi hi kono maaye kadi neɓata jonnon no woodi e nder o nokku mo wonɗa leggal ngal tawata si a tetti e maggal a ñaami tun a wonay malaykajo ka nder aljannaga bonta wonde neɗɗo a maayata a yaltoyta jomi hollengal ka yiɗa bani adama noon ko muulida ɗum e piiji ɗiɗi garisatu hubbu tamalluk wa garisatu hubbu lbaqa kara bani adama muyiɗa hay kulle ɗen kulle ɗen ko terte bani adam ko ka hubbu tamalluk kono fo hino mari hubbu lbaqa ala ko taga wuuri tawi ala jiggol heddagol kano woni ala kulloy koye fo ko ɗum si koye rentoto kala ko wonnata saabu ittay koye e gurnanɗa ka koye rentotako si a hocci sa fotti e bareru a hocci hayre kon ɗum ɗu watta nande telay si ndu hucciti ndu dogay ka ndu yaray doy ndu dogay gombo innilu yo ndu dogo a waray ndu ko jonnen waɗi ka hoore mayru hubbul baqa holli ndu kadi kala ko wonata saabu ndu maaya ndu andi hayre no jeeya ko warata ndu ndu yi hoccuɗo ɗum fewkilu ndu yahay kulloy koye fof no mari ɗum bani adama ko ɓuuri marde ko harisa hubbu tamalluk jeytugol hunde nde tagol hunde ko min jeyi ala ko ɓuran ɗum bani adam kanoori miijeto ɗen tunbaare ala ko ɓurani bani adam tawgol hunde nden ko kanko jeyde. Waɗe misal, si a darniɗe e ɗo galle a noddi neɗɗo mo ala ka hoɗa a wiɗe ɗo galle ko min jeyde, mi honnima e majje fanni maɗa wuuri a yoɓata nduwate a yaltata, o yeloto sa okkanno ɗe konno sendi ɗillondir yaari konno sendi hubbutta mallukontu sina ɗum hoɗo a yoɓata nduwate a yaltata few ha ñande mayiɗa ko sa mayi mi hetta konno yeli ɗon kadi har komin jeyno kaasi ko an jeeyi a naɓoray a naɓorta ka wiyete garisatu hubbutta malluko neɗɗo no yiɗi ɗum. Ko ɗum noon joni iblisa rewi hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin hubbutta malluk la yabla. Ɗum noon adama wi simi ñaami ngal ɗon sima yata mi yaltata nder ga o ha ngal ɗon dey mi tanjini wana ngal joni an haɗinni e muɗum. Iblisa ɓoylori ɗon o wi kadi wallahi ngal ɗon si a ñaami ngal ko wimami ɗo ko gayeyi sa ñaami ngal a mayata sa ñaami ngal a yaltata. O wi kadi wallahi ɓen men adama faami noon neɗɗo suusata goɗɗum suusata wodirde taguɗo o hara ko fenande o gandi juɗɗe ɓuyno jamfore ɗum hay ka men ga ka aduna ga ɓuyno jamfore goɗɗo no ara tawe ɗo no maafi oyna chekh walliteelan ɓe yaltinelan hande luwaata walliteelan ko 30,000 mi yoɓata acceemode walliteelan ɗum wallahi ɓe yaltina e bagage janngo billahi mi artira ɗi faɗɗi janngo ayo addi ɗiɗi garantie ji ɗiɗi an hiɗa felliki neɗɗo suusta wiide billahi o yaltinte galle hande hara ɗum ala hiɗa felliki neɗɗo suusta wiide billahi artira e faɗɗi janngo annda ka ɗetta ya awa ehino tawa noon o wiyaka yo addoluwaate fu tawa o ñawlaaji fu e luwaate no wadde wadde ka ala wadde no wadde woɓɓe wonda e tena e hoore ko ala wona kadi lewru ronkon yiidude allodiroyo wi o wiya ndaro mi herto ɗo rewde ɗon mbay mi heɓali miɗo e muɗum ko wolno kon ko gonga ene wona billahi on hooliɗa ha jonnuɗa o famugol ma julɗo wondirta billahi fenande ko ɗum ɗaynuno ɓen men adama wa qasama huma o wodiri allahu subahanahu wa taala o wi kadi komi wolani on ɗo kon inni lakuma lamina nnasihin komi laaɓan ɗon reedu ɗum non adam wi kadi ko haa ɗo tum ɓe ñaami karamugoɓe tafsir wi ko arti ñaamude leggal ngal ko yummamen hawwa ɓayri ɓe ñaamingal o joni men wolali hay bus ko waɗi noon jomi men wona yumma men hawwa haɗuno haɗore yumma men hawwa nden no jokki moodi maɓɓe jomi men heɗiti ha yumma men hawwa wi ɓay noon mi ñaami an kadi a ñaamay ñaamu tawi ma men hawwa sino faala e ñaami ɓayri ɓe faami ko laaɓar reedu ɓen men adama no huuliki no hooli kono ko seeɗa aɓe etile ha ɓe ñaami ɓe ñaami tun joni men noddi ɓen men adama adama waɗi komi haɗunomako tawa yaltu ndenɗo holli debbo ko moodi mum landi torte sira ɗum yumma men hawwa ñamayno tun joni men wolnaɓe ka on yaali joni men ko wi ya ayyuha alladina amanu u anfusakum wa ahlikum ka ko wi ya ayyuha annabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisail hay ko worɓe gonɗinɓe ɓen o tuggiɗo kadi junngo wona sonnaɓe gonɗinɓe ɓen ko waɗi noon sonnaɗo ko ma tun o wona sengo ley mawɗo makko ma wona sengo ley moodi makko ka sonnaɓe no yalta sengo ɗiɗo ɗiɗi hara moye moƴƴere o ala e juuɗe mawɓe makko o joom bak hono wiye yaltuɗo juuɗe hono wolane goɗɗum ala no woodirane idan ɗum ɗon hino jeeya eko karamukoɓe tafsir woni sappade gurna yumma men Hawwa te kadi joomi men wi Adam wata on ɓattogal ɗo leggal ñaamol ngal fa tasba abafa shakawa ila abina Adam on ɗon shakawa wona malkiseede perdugol ko tappugol awa ɗo Adama si tawi a etike ha a ñaamingal leggal hara heeɓi tampere ko waɗi noon ka yahata ɗon a ñaami woosi a golli simi yaltinima ɗo ka yaata ɗon fotere ala ton puccu ala ton te ɓeygumaa ko jooɗotoɗo habbo ko yanngiɗa konngo ñaama accu fa tasta a tappoyeydi ka memu konno fewdoɗi ko sonnaɓɓe woni tampude si ñaamen ka koyne woni tampude si ɓe ñaama laawoɓe a yalta e katre ladda e ɓe ɗaani ka ɓe waalo ɗon ila machallah ɓe immoroyo doyi ɓe jokka haa jo e maɓɓe doyi ɓe wancinira kafe doyi ɓe yarira ɗum doyi ɓe ndaara ka dépense woowi waalaade ɗon ɓe ɗettira ɗi doyi fof jokkaamo o yaara ni o gollira golle hoye makko doyi hara hiɗa woofee to hiɗa yennee to hiɗa raɗee to hiɗa sonkiɗee to fii tun janngo kadi yo heɓu ko immo o tawa komo mo woni fatasta ko an ko ɗum si joomen o wii fa fulna ya adam inna hada aduwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatasqa anta ta waɗu dey an a tampoyey awa mawɓe men wi ay si neɗɗo hini tawi ko duhol haɓɓi yo fibo o waynodiri e fowtere gorko so ɗaɓɓi fowtere o tardi ka gorko no fowto ala fowtere balko tuma tampuɗa wo woɓɓe fowto ankoya tampudi yo yimɓe ɓen fowto tagiraɗa addaɗa sanno ga ɗaɓɓi fowtere yimɓe ɓen fowto fowta ko wana noon allahu tabaraka wa taala fayri holli bani adama no muulida ɗiɗo ɗiɗi neɗɗo so rewanama ɗiɗo ɗiɗi ko heewi kon o waɗay ko ɗaɓɓira kon ɗum de darbi misal aren ka garisatu hubbul baqa ene si neɗɗo nawni ko ɗumo miijoto si neɗɗo nawni ko honnum accuto arde haqqille makko miijo ma yeeɗo e ngal ɗum ko fitiri na kanko an yiyoto ɗum ara ko accoto miijade no gasa ndeɗo accatala fayri nawnare ko saabu mayde joni noon humbul baqa innaymo ta jooɗo immo si tawi o yehi ka lekki ɗaɓɓoyte ɗon fi heɓugol baqa u on ɓenni nde nawnare moon ɗo hinde weli ñawdude ha kono tigiri on nde wata ko ñawdade ka menga ko amérique nde ñawdoyte si oni balɗe on tawa hewtiroyi ko awa ton yawali kadi no gasa nde nanga e ɓanndu ndu fo on say hay ɓen ton wata ñawdoyde on say mo fotti o ko wallitela ñawrela hami arta yeeya pilati hoy wonatno ko yawede fo ka ɗaɓɓa paati jikkoyo ka baqa on tanjina ton ko wiyete harisa to hobbol baqa si o yehi toon ɓe wi ko 10 million versatasi men ñawde nde ɗo nawnare lekki mum no woni kono addayde haqqille makko ɗemo katamo wiigol ɗum no ɓurti no seeri awa accuɗo ka ka hokkay mo se gande ko on ɗum harisa to hobbol baqa o sertata ɗum ha o maya serti e ɗum wotuma o maayi ko ɗum si hay boobo jiɗinaɗo hande ko harisa to hubbul baqa u makko on o wuurirta ha o famana hoore makko ko waɗata kon kono ara e joni men no waɗi ɗum e makko gariida hubbul baka booba ko wullugol ko ɗum jonmin jonnima ha ñande wawuɗa wowlude haaju ma mi jonnima gariida hubbul baka wiyeteɗo albukahu ko hawranama o wullu ɓe faama ɓe famata ɗum o yiyata boobo no wulla nene makko yo mumi kañala yide ɗum o yiyata boobo no wulla nene makko wiya haray o resike ɓe yiyata ɗum o yiyata boobo wulla ɗum nene makko wiya o ñamali ese o wi o ñamali kono himo jonna ɗum kanko fannima o wawali wowlude haaju makko faamo gariida hubbul bakka indahu ko albukaru ko hawranamo wo ko yo wullu te jomen no waɗe ɓerɗe ɗen fof boobo ka wulli o fi makko waddete hakkil ka kañala yide ɗum ka o wulli wo fofa nde ko daroto fi makko si o nawɗo honɗuma watta koyo wullu so welama honɗuma watta koyo wullu so tuulini honɗuma watta koyo wullu si goɗɗum muusima koyo wullu so tappama koyo wullu ko ɗum ɗon woni haala makko ɓurɗo mawnude ha o watta wowlude konko o wullayno si o wawi wowlude haajuji makko ɗi gariida hubbul bakka eggay ka wullugol o wullitanta ɗum so wullitani ɗum ɗum o piyete on tay e gala yide ɗum boobo no waɗani tun wulla o danke mo duuɗi sappo si yii ko metti ɗum wulli o fotten ka waɗen misal si boobo mi wibaɗum kon duuɓi ɗiɗi duuɓi tati haɗa mo kelangol sappo mi sooɓe a tangal a wi mi ala jewɗi ko wulli a danko to kum jeeja ha kum fanka ka si koto makko jogi ɗo duuɓi sappo wibaɗum mo kelannogal mi sooɓe a tangal a wi mi ala jewɗi so wulli a immantomo foccama ka soko waɗi noon jonmen ittino ɗum e juuɗe makko joni kanko na wullugol o ñawir o ñawdirta fiiji ɗi ko wowlugol e deƴƴugol ɓe renti ɗum ka ɗum ɗo we gariida hubbul baka neɗɗo fof no mari ɗum haysi ko kulloy koyi koye jonna ɗum kala ko anini koy koye aatay ka renta ɗum leydi ni joni kanko laami wiyete gariida to hubbul tamalluk ɓe wonɓe doganɗe laamu ɗo fof ko miskinan kako ɓe woni ɗaɓɓirde laamu ko fiyoɓe heɓu koɓe ñaama ɓe woni ɗaɓɓirde laamu bal koɓe woni waɗde ko fiyoɓe laamu siɓe waɗano ɗi ɗon ɓe wurane majji haaɓe maaya ka kayan famali worɓe ɗaɓɓude laamu ɓe iɓe woni waɗɗude ɗen fiyoɓe laamu duuɓi kadi koɓe jokkata ɗum ko ɓay neɗɗo no wajokko ɗe ɗo duuɓi nogay fi laamu tuma hewti ɗaɓɓele laamu o o waɗa kadi dongal fiyo laamu o ronka laamade haɗata kadi ɓerde nden wuuro e ɓara taw fama koye nde ɗo hitaɓe ha o sakkitoyo heɓude ka ɗinɗe o woni waɗde haysi ko laawol gotol siko ɗin ɗon tungo mari dépense wuura ha o ma e konu ɗaɓɓinimo laamu ɓawo ɗum ko gariida hubbu maga attamalluk tawgol ma o fewja hara to wi acce accet ko ɗum si ɓe wi e zaman uji yawtuɗi neɗɗo goto heɓuno jawdi moƴƴa kanko e mawɓe makko ɓe tawi fayda faɓi makko o fof saabu makko yalti e miskinantaku o wi baɓen makko baɓen no gandi kon ɗum mi faala womi anda wo ko laamagol ndi leydi me ɓey mi kertoy ɗum laamu ko soñja ɗum hiɗen mari ka wuren ha maaye ɗum kerto ɗum o wi a ɓerde a ɓurti wotimi laamiki ɓay makko o awa juɓɓa o jokki o jokki o jokki ha o lammina o jooɗi ñande o jooɗi baɓe makko no ka maɓɓe o jokkinama ka o laamiɗo ko atti hiwrade e laamu makko ngu ko 5 minutes wata leydi ndin hayɓe goto dillu pus kala dilluɗo fokay leydi ndin fowndi o laami ndi trottoire ha trottoire frontiére ha frontiére fof koyo deƴƴu deeƴaynne goɗɗo wuura e nder mayi layta hunaka haraka dilluɗo wo heɓitana leydi fof deƴƴi 5 minutes hay fofugol tawi ko doyi ɓayri ɗum timmi o wi goto fo yo jokkitu haaju mum o jokkiti o ɗetti haajo makko ware o tawi baaɓe makko ne jooɗi ka suudu hay baaɓe makko deƴƴin, o wi baaɓen, baaɓe makko wi naam. O wi ene ko marɗen jawdi, wo ko marɗen jawdi o luwaɗo ɗen wawi doginde ɗum e ndi leydi fo, so fo ɗi ɗen wawi heɓude ɗum hara ko jawdi men ndi waɗini ɗum. Saa makko wo ko ɗum ko laamu ɓuuri jawdi, ɗum woni hariza to hobbu attamalluk. Ɗiɗo ɗiɗi kala ko tagano mari ɗi ko ɓuuri ɗi jogade ko bani adam, famen ɗum ko ɗum woni saabu iblisa ɗayniri ɗi jonmen adam. Ɗonoon kadi hesraɓen ko ɗi woni en ɗaynirde, ko waɗi noon ko jawdi e piiji ɓe jonna tan fiyo ngakkiti dina kaɓe jonde ɓuuri ɗum, ɓe alan jonnude ɓuuri ɗum. Ko wala noon hina jeeya e ko fameten e ngurdan yumma nen Hawwa kamɓe ɓen men adam ɓayri certata wondema hina jeeya ko hanude ndettude e maɓɓe ɓayri ko ma falden ɓe faldino awa ko ma kadi jaɓen ruttagol. O gandi ɓen men adam ɓe iblis goto fo e maɓɓe falɗi e haqqe jomi meɗen o, kono faamuji maɓɓe ɗin ka faldugol serti. Iblis wi'a waɗu hunde kaari o sali, ɓen men adama wi'a wata waɗu hunde kaari ɓe sali ɓe waɗi nde ɗode maɓɓe ɗokkiɗo ɗon. Yaɓiroje jomi men ɗen koɗe jeeɓu ko wate wata on ko ɗum ɗo tum. Iblisa wiya waɗu o sali, ɓen men adama wiya wata waɗu ɓe waɗi, goto fo e maɓɓe no mari jeeɓal ka faljere. Kono iblisa kañum aɗɗi heɓude miijo ɓayri tun joɗi ko ni sakki tori, min komi torima yo a hokkat sino wawi wonde ko hokkam mi wuura ha darga larami mayata. Goto fo e maɓɓe heeƴi haaju toreteɗo jomi men, si tawi jomi men waɗanimo ɗum hare ɓerde makko ɓutti, iblisa suɓi wurnede ha ñande dargal. Andirni ila yawmi yubasu, jonmi wi fa innaka min al munzarin ila yawmi lwakkati maalum, o hokka ɗum ɓemɓe gadama kañum tawi wona ila yawmi yubasuna ɓe ɗaɓɓi, kamɓe koɓe ɗaɓɓi jomi men toñi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin. Ko ɗum si jomi men woyi fa talaqa adamu min rabbihi kalimati, nde ɗin ɗon heeɓi holno hekki ɗon fa taba alay, ɗin ɗon konnguɗi noon woni ɗiɗo. O yi oɗo sifa neɗɗo faljata siko e jomi meɗen, siko e tagore nde, o ɓirritora ni faljere nde, o ɗaɓɓira ni yaafu yeesina o jaɓante o yaafete kadi. Famani sen faala waɗe misal hakkunde meɗen ga, si a arti ka suudu a tawi ɗeyguma no bonni ko mettuma, ɗum mettima ha a woɗɗi fayda, kono hara o ala toon. A wi si otta yilanno hannde na ko sikki kon, saabu o ala sedduma, o ala needi, sonka ɗon sooƴa ɗon o ala toon. O hewtiɗa talmingol wiya awa hannde noon on tawmi falji, mi bonni faljere bone mo tawata, mi eɓɓa mi faalaka few, mi ɗaɓɓaka ɗe muɗum, sina mi jaɓi mi bonni on yaafeelan mi fillata ko ɗum. Aki ko ɓerne nden yoori wa ɗetta e leggal luuɓoɗamo e a bonni ko ɗuuɗi koy ka. Kono ɓayri ko atti ardinde wala kere mi tewi, kere mi tewta mi bonnawa ɗum, kere min kadi komi faytu, kere komi boobo haɗi lanndo ɗon siɗi arbida fiya e moti lanndoɗami ka. Kono joni si tawi o ardini ɗiɗo mi faayi mi falji mi tewaki yaako inchallah e farata komi watta e hakkil fillatako, aki ko yugol tun si soƴƴarnowoɗi walla gawmi ñaama sannaara ɓutte ka hare ɗamari ka rewa waɗa goɗɗu ngo ma wowla goɗɗu ngo ɓaawo ɗon ɓayrile ko a julɗo ɗamari ko wowla ɓaawo ɗon sinami yaafike no woodi. Ɓen ɓe gaada mo yi ko waɗi ko fo no mawni ta ñaamu aadama ngal o leggal ñaamu kala ko ni ka nder aljanna si a memi ngal ɗum fa tasba accu fala tabraba hadihi shajarata fatakuna min aldalimin kambaji ɗin ari mum ha ɓannan aadama noon etti ha ɓattingal ko jonno yono watta ɓatte ɗon ɓe ha ɓe ñaamingal kuradi rabbana awwalu kalima rabbana on o kalima cheikh safarini hiɓe firti kalima rabbana si neɗɗo noddiri ɗum